En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno, en Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Tyskland har fået ny regering, og nogle steder i Danmark har det skabt bekymring, fordi at det også vil medføre en ny tysk udlændingepolitik, som måske kan komme til at påvirke Danmark, sådan at vi får sværere ved at begrænse tilstrømningen. Er det en begrundet frygt? Forfatter til bogen Kampen om midten, tysk politik i det 21. århundrede, Moritz Gram, han bedømmer frygten, som breder sig visse steder på sådan, hvad skal man sige, den indvandrerkritiske højrefløj i Danmark. Velkommen til anden ombæring af udsendelsen. Jeg hedder Jarl Kvist. Jeg er vikar for Jarl Cordua, som er i Asien og studerer krigsmonumenter. Ja, og i USA. Nå, okay. Men ja, vi lader Cordua være i fred, og jeg siger bare, at jeg hedder Torben Steno. Men vi er jo ikke nået i mål med den her fidusbamse, så det er I lytter selvfølgelig som altid meget velkommen til at deltage i. Men foreløbig kan vi da i hvert fald lige slå fast, at Anna Thygesen er blevet nomineret for at have sat navn på en chef på TV2. Og det er så, men det går vi altså videre med lidt senere, og det er altså en meget særlig fidusbamse, man kan løbe med i den her uge, fordi den jo vil blive signeret af Jakob Kvist og ikke af Jarl Cordua, så altså, det er en af de sjældne, der er derude. Men det kan også, jo ikke sige, at det er en anbefaling. Det ved jeg ikke, men det, jeg tror, den bliver meget værre om 20 år. men I skal, lyttere skal så altid bare ytre jer på vores Facebook-side, og det, den hedder Cordua Steno, og der er også plads til kommentarer og spørgsmål. Det er, hvad vi har at sige om det lige nu. Ja, om 20 minutter, så skal vi tale om det danske forsvar, som også, havde jeg nær sagt, er en sølleforfatning. Og det sker, når professor ved Institut for Strategi, Forsvarsakademiet, Peter Viggo Jacobsen, ja, kommer ham, på der, besøg. Den velklædte herre, der optrådte i badeshorts og korte bukser i en deadline omkring akut tilbagetrækning fra Afghanistan. Men vi skal nu i til et afsnit af vores lille miniserie, der handler om, hvordan de borgerlige partier ser fremtidens offentlige sektor. Fordi altså, alt i det her samfund, og det, som vi er så stolte af, det handler om i virkeligheden om den offentlige sektor. Hvor stor skal den være? Hvad skal den gøre? Hvad skal den ikke gøre ved? Og i dag er vi så nået frem til Det Konservative Folkeparti, og velkommen til dig, politisk ordfører Mette Abildgaard. Taler først, så nu har vi jo lige siddet med Niels Højby og Carsten Larsen og talt om sundhedsvæsen. Det kommer vi helt sikkert tilbage til, men jeg vil gerne vide som det første, hvilke konkrete opgaver mener de konservative helt skal bortfalde, som den offentlige i dag tager sig af? Jeg tror ikke, vi har stillet forslag om, at der skal være nogle områder, hvor den offentlige slet ikke skal løfte en opgave fremadrettet. Der er ikke altså, noget, vi skal, der skal stadig falde bort. Have et skolesystem, vi skal have et sundhedsvæsen, et forsvar og så videre, men vi har jo foreslået eksempelvis, at man sparer 2 milliarder på jobcentrene, hvilket også vil kræve alt andet lige, at der er noget færre af dem, i og med, at vi kan konstatere, at de hamrer dårligt til det, der er deres opgave, nemlig at få folk i job. Kun 1 ud af 10 får et job med henvisning til jobcenters indsats. Så det er jo sådan et område, hvor vi ønsker at gøre det langt mere effektivt, end vi gør i dag, og sådan er der tilsvarende på mange andre områder, hvor vi ønsker det samme. Det lyder jo dejligt, fordi jeg vil sige, jeg har hørt mange partier nu slutte op om at sige, nedlæg jobcentrene, og så kan det godt være, at man skal finde på noget andet, men i første omgang nedlægge det, så det kan man godt få jer med på. Man kan i hvert fald godt få os med på at finde 2 milliarder der, ja. Så lad os komme ind på det her sundhedsvæsen, som vi nu har siddet og talt. Det er jo meget alvorlig krise, der er ikke bare med mangel på personale, sygeplejersker osv., men det fungerer ikke særlig godt. det er meget dyrt, det er meget bureaukratisk, og alle politikere har i, så længe nogen kan huske, snakket om, at det skal afbureaukratiseres. Har du et bud? Og hvad hedder det? Altså, jeg må bare sige, at udgifterne er jo steget markant, og man har brugt rigtig mange penge på, der er ikke sparet på sundhedsvæsenet i de sidste 20 år, tværtimod, selvom det er sådan en politisk bold, man skubber frem og tilbage. Og antallet af ansatte er også øget, men det er i høj grad i den administrative del. Jamen, der er ikke nogen tvivl om, vi har kæmpestore udfordringer i vores sundhedsvæsen. Noget af det bunder i forkerte beslutninger, forkerte IT-systemer. Nu ved jeg, at jeg snakkede om IT-platformen eller om sundhedsplatformen med Niels Højby, hvor jeg tror, jeg deler mange synspunkter med ham. Man har også truffet nogle meget kortsigtede beslutninger, eksempelvis om at fyre lægesekretærer, fordi det netop er en måde at skære ned på et administrativt personale. Men når man så ender med at have læger, der bruger alt deres tid på at dokumentere og registrere, og man kan se ventelisterne, de stiger som konsekvens af det, så er det jo ikke den rigtige måde at indrette vores sundhedsvæsen på. Jeg så også den anden dag hende, der hedder Ida Dunking, som er aktiv i det her lægerformidler, som er et rigtig interessant netværk af dygtige læger, som var ude og pege på, der er rigtig meget, vi overbehandler i vores sundhedsvæsen i dag, hvor vi ikke burde behandle, fordi det ikke er hensigtsmæssigt, men hvor vi har skruet nogle forventninger op til danskerne i forhold til, hvad er indsatsen ved forskellige. Hvad er det helt konkret? Jamen, jeg er ikke sundhedsfaglig, men det kan være eksempelvis, hvis du har et vrid i knæet, eller hvad ved jeg, at så går du måske for langt, hvor du måske burde give den ro på at tage tiden derhjemme indtil, at det bliver godt igen. Man er jo også blevet mere bevidst om i sundhedsvæsenet at genoptræne i stedet for at operere eksempelvis. Det er jo også en måde at frigøre nogle ressourcer. Der var folk ud fra, var det ikke Gentofte Hospital, som var fremme for et år eller to siden og sige, at de lavede en masse unødige knæbehandlinger, fordi de havde måltal. Så de skulle opfylde måltallene på knæbehandlinger for at fastholde deres bevillinger. Og jeg ved også fra Rigshospitalet for eksempel, at et af problemerne der var, at de fik flere interne point på måltalskontoen, hvis de lavede kejsersnit frem for rigtige fødsler. Så hvis man havde en lægelig principielt ønske om at lave flere, have flere fødsler end kejsersnit, så skulle man så fyre folk, fordi man ikke havde levet op til måltallene. Så nogle bureaukratiske benspænd ligger der jo også. Men det er jo den måde, vi økonomisk har styret sundhedsvæsenet på i mange år, at man er blevet aflønnet efter indsatsen efter mængden af tiltag, man har taget, og det har nok ikke været hensigtsmæssigt, og derfor er man jo også gået væk fra den model fremadrettet. Men jeg vil sige, når vi snakker om den offentlige sektor, der er steder, hvor jeg ser, der kan skæres mere ind til benet end nødvendigvis lige sundhedsvæsenet, men hvis jeg bare må nævne en enkelt ting. Region Midtjylland, som for nylig fandt ud af, at de kunne spare 65 millioner ved at få deres vask, altså vaske, sengetøj og alt muligt andet, klaret hos en privat leverandør i stedet for at gøre det selv. Det er bare sådan et lille konkret eksempel på, også her er der jo plads til at gøre tingene klogere. Men nu diskuterede vi her med Niels Højby og om, hvad der kan gøres. Ikke? Og det er jo fantastisk, det der med, at kriser er med til at udvikle systemerne, og at man finder løsninger, fordi man har et pres. Og corona, hvor ulykkeligt det end er, så har det jo vist, at man på mange på hospitalerne var i stand til at omstille sig lynhurtigt til den opgave, fordi at man ikke skulle spørge nogen, man gjorde det. Kunne man ikke give sundhedssystemet fri ved at sige, nu må I politikere sige, sæt jer ned og så sige, det lægefaglige, det sundhedsfaglige personale bestemme, hvordan vi indretter sig. Jeg tror, der er nogle steder, hvor du kunne opnå en god effekt i det, men når jeg alligevel som politiker ønsker... Du har jo allerede opnået en god effekt ved det under corona, ikke? Ja, det har man, men der er jo også en lang række ting, vi ikke har gjort under corona. Altså når vi eksempelvis ser, hvor mange færre kræfttilfælde, der er blevet konstateret under corona, så er det jo ikke, fordi folk ikke har fået kræft, så er det fordi, at folk ikke har meldt sig i sundhedsvæsenet. Og jeg vil sige, når jeg alligevel har et ønske om som politiker at have hold i hanke i forhold til prioriteringen, så er det fordi, for mig er det vigtigt eksempelvis at have en behandlingsgaranti, der betyder, at hvis ikke du kommer til inden for de her givne dage, så har du muligheden for at gå til et privat alternativ. Så jeg kan sådan set godt være for at give flere frihedsgrader, men vi er nødt til at holde fast i nogle grundlæggende patientrettigheder. Men du nævnte selv det der med, at lægerne bruger deres tid nu til at afrapportere. Bliver der ikke afrapporteret alt for meget? Det har vi jo hele tiden fokus på, både i sundhedsvæsenet, men også i ældreplejen, som jeg også arbejder rigtig meget med. En hel del af den tjener jo et formål. Forstået på den måde, at man skal kunne gå tilbage bagefter og se, hvis der er et eller andet, der går galt. Hvad delen er der gået galt her? Hvordan kunne vi gøre det bedre en anden gang? Så på den måde tjener noget af registreringen jo et formål. Men det er jo især den her dobbeltregistrering, som er problematisk. Og det er jo især det her med, når det kræver 36 klik med den nye sundhedsplatform, hvor du før kunne klare det på 4 klik og komme ind og få registreret det, der skal til. Det er jo sådan noget, der er fuldstændig gang i låget. Ja. Ikke? Så tager vi lige et dyk ned i jeres partiprogram. Der står, jo mere ansvar det offentlige tager for borgerne og deres nærmeste, jo mere svækkes medmenneskelighed og næstekærlighed. Jamen, det lyder jo fint. Så vi fyrer nogle flere mennesker, så får vi noget mere næstekærlighed. Er det så, eller hvad skal vi, hvordan skal man tolke det der? Jamen, nogle gange, så tror jeg, at den offentlige sektor fylder for meget herhjemme, og så tror jeg, at vi glemmer den sådan helt oplagte medmenneskelighed, vi har. For 2 år siden flyttede jeg til en ny by, og som det mest naturlige fandt jeg ud af, hvem mine naboer var. Fordi det gør man. Jeg er født og opvokset i det jyske, der kender man sine naboer. Og jeg fandt ud af, at jeg havde en ældre nabo på 95, og selvfølgelig ser jeg til hende en gang imellem, og selvfølgelig går jeg ind og spørger, om jeg kan hjælpe, når det er sned, og så videre. Og jeg tror ikke, jeg er særlig frelst, men jeg tror, der er mange i yngre generationer, for hvem det ikke er en naturlighed. Og hvor vi har en forventning om, at det må kommunen da klare. Må ikke, der kommer nogen fra kommunen og tilser hende og sørger for, at hun kan komme ud og få hentet mad, også selvom at der er glat på fortovene. Og der tror jeg nogle gange, vi kunne have en mindre offentlig sektor og et større forventning til hinanden. Jamen, det er det, som du siger, en mindre offentlig sektor. Det vil sige, at der er simpelthen nogle ting, der skal bortfalde, fordi det skal være med til på sigt at skabe en mentalitetsændring, sådan at jeg har et problem, så det første, jeg tænker på løsningen, det er ikke kommunen. Er det så, det skal spares på? Jamen, vi har forslag om at spare eksempelvis på jobcentrene. Vi har også en efterlønsordning, som vi ikke ønsker, der skal være fremadrettet. Vi har et ønske om at rulle Arne-pensionen tilbage. Kig bare på folkeskolen. Den her håbløse understøttende undervisning. Hvis man går ind og afskaffer den, så kan det frigøre 3800 lærertimer, eller årsværk lærertimer. Det er ganske meget. Det er altså et sted, hvor man kan skaffe noget bedre folkeskole, uden at det kræver, at vi skal gøre den offentlige sektor større. Og det har vi jo gjort historisk. Har vi jo været dygtige til at have en produktivitetsudvikling på omkring 0,5% om året, som har været med til at levere en bedre offentlig sektor, vil jeg våge at påstå. Er der brug for et nationalt kompromis omkring den offentlige sektor? Er der brug for, fordi altså, jeg synes helt, når man hører debatten, så bliver man meget fremstiller i hele tiden hinanden i noget meget, sådan nogle meget firkantede billeder tit. Og så står Socialdemokratiet og siger, at den borgerlige regering skar ned på sygehusene, og så man skælder hele tiden, lægger hele tiden hinanden sådan nogle firkantede motiver i skoene. Og det forhindrer jo sådan, ikke de små løsninger, men tit de store løsninger. Og hvis vi står i en akut krise, som jo vi jo hører gælder hele vejen hen, det er skolen, det er forsvaret, det er fængselsvæsenet, det er hospitalerne, hele vejen rundt bliver der råbt på varme hænder, der bliver råbt krise, der bliver råbt sammenbrud, og et eller andet sted tænker man, at der er brug for en meget uideologisk og praktisk gode vilje, der sætter sig sammen og siger, nu må vi simpelthen starte forfra på en række områder her. Jeg synes egentlig, når vi eksempelvis sidder nu og forhandler om kriminalforsorgen, som også er et af de steder, hvor der er store problemer, der synes jeg egentlig, man har sådan en relativ pragmatisk tilgang til det, hvor man forsøger at finde nogle fælles løsninger. Men vi har jo bare en grundlæggende politisk uenighed i forhold til, hvordan den offentlige sektor skal udvikle sig. Altså, jeg var ordfører i forrige uge på det her lovforslag, regeringen stillede en velfærdslov i Folketingssalen, hvor man vil forpligte kommende forsamlinger i Folketinget til, at den offentlige sektor skal vokse med den samme vækst, som den demografiske træk gør. Det er for mig at prøve at bundefange kommende generationer, og på en eller anden måde er der noget retorisk spin i det, som jeg synes er så ubehageligt, fordi hvis man først har vedtaget en velfærdslov, prøv lige at høre det engang, en velfærdslov, kunne I ikke se, at man kommer som borgerlig og afskaffer den engang en velfærdslov, så er det fordi, man ikke går ind for velfærd, eller hvad? Den velfærdslov, man vil lave, har jo kun et krav om at øge forbruget, ikke om at øge indtjeningen. Og der er heller ikke noget krav om, at pengene skal bruges på de områder, hvor der kommer flere, nemlig på ældre områder i forhold til børn og unge. I teorien kan man bruge pengene på gratis tandbehandling, når Enhedslisten kommer og stiller krav om det til en finanslovsforhandling. Og det synes jeg bare er en helt grundlæggende forskellighed, der er i dansk politik lige nu. Og jeg er glad for, at der ikke er tilnærmelsesvis opbakning til regeringens velfærdslov. Mm-hmm. Nu du stævte så før, at I sidder og snakker fængsler, og de konservative, de går ind for... I tough on crime. Ja. Og det er ikke fordi, at der ikke er en dejlig masse kriminalitet derude, og den bliver også mere rå, og der er flere bander osv. Så antallet af kunder i fængselsvæsenet vokser, og antallet af fængselsbetjente er historisk lavt, og man kommer under 2.000 ansatte, så jeg, eller et eller andet sted, hvilket var det laveste meget længe. Og de har PTSD, mange af dem, og det går helt forfærdeligt, og de kan ikke, mange af fangerne må sidde inde i 23 timer i døgnet, fordi der ikke er nogen fængselsbetjente til at tage sig af dem, og så videre, og så videre. Hvordan løser man sådan et problem? Det er jo noget af det, jeg er ikke selv en del af de drøftelser, der er nu omkring kriminalforsorgen, men helt grundlæggende har vi en udfordring i forhold til, at det ikke er attraktivt at være fængselsbetjent. Deres forbund er presset. Jeg tror, vi skal prøve at genoverveje, om vi har den rette balance i forhold til, hvad har man ret til, når man er indsagt. Eksempelvis har vi lige nu, diskuterer vi på Christiansborg det her med, er det egentlig en ret, at man skal have lov til at udgive en bog omkring den forbrydelse, man har begået kort tid efter, man er blevet indsat. Er det egentlig en ret, at man skal date unge kvinder, som massemorder, som man opmår? Det sparer du da ikke mange fængselsbetjente ved at tage skrivemaskinen fra Peter Madsen. Jamen, du ikke skrivemaskinen, men besøgsaktiviteten er noget af det, som tager mange ressourcer i vores fængsler. Og hvis vi eksempelvis siger, at du ikke har et krav til, at du skal have alle dine dates på besøg i fængslet, så kan vi nedbringe noget aktivitet der. Men jeg vil sige, det lyder lidt som symbollovgivning i forhold til det store billede, vil jeg nok sige. Jeg synes, der har været nogle spændende tanker om, at man kunne eksportere eller købe sig nogle celler og noget bevogtning i Holland og sådan noget. Så vi kan sende Satudar over og tilbage til Holland, arbejde mere internationalt, og vi bruger EU til det. Nu er vi jo godt nok ikke, altså I er jo også meget sådan, her ikke for meget EU, men det kunne jo være spændende, altså et fængselssamarbejde at sige, der er sikkert nogen, der kunne tage sig det til en billig penge. Mm. Det, som vi har søgt et fængselssamarbejde til, det er jo i forhold til de, vi har udviste. Altså, vi har et ønske om at få sendt hjem, hvor vi har søgt et samarbejde. Jeg tror ikke umiddelbart, at hollænderne står og siger, kom, send os jeres kriminelle. Men bulgarerne, hvis man, ligesom man med asyl og sådan noget der, så kan man jo ligesom sige, godt, vi laver en aftale, vi åbner et fængsel i Bulgarien, og det er lønningerne til dem, der skal holde øje med, at de ikke flygter sig. De er lavere. Men ved I hvad, I to gode herrer, der er masser af muligheder for at effektivisere i vores offentlige sektor. Men er der et sted, hvor jeg ikke vil sidde med en økonomisk ramme og lade det være styrende for, hvad der skal gøres, så er det godt nok i forhold til vores fængsler. Det siger vi heller ikke. Vi spørger hvad du vil gøre ved det. Og det er bare fordi, vi sidder og nævner det ene område efter det andet, hvor hvis man skal lytte til de ansatte, så går det virkelig, virkelig dårligt. Og Lisette Risgaard, hun står jo der og prøver at holde, og er nødt til at undsige sygeplejerskerne, fordi hun ved, at hvis hun støtter deres krav, så bryder det hele sammen under hende, fordi at alle de andre grupper også råber op. De er bare ikke så stor en megafon lige nu som sygeplejerskerne. Så fængselsbetjentene råber op, også op, og siger, at det her, det går simpelthen ikke mere. Og så snakker du om Peter Madsens bogudgivelser. Det, altså, jeg mener, der må mere til jo. Jamen det er jeg også enig i, og det er også derfor, der sidder og er meget, meget grundige drøftelser i den forligskreds, der er i forhold til kriminalforsorgen lige nu. Og jeg kan ikke sidde her og sige, hvad det ender med at munde ud i, for det vil være uordentligt i forhold til den aftalekreds, der er. Og jeg sidder ikke selv fysisk med i forhandlingslokalet, så det vil heller ikke være fair af mig at sidde og videregive det. Men jeg vil sige, det er ikke et af de steder, vi i det finanslovsforslag, vi lige har præsenteret, ligger op til at skulle spare en masse penge eller skulle effektivisere den offentlige sektor. Det er andre steder, vi gør. Men det har vi ikke nogen præmis om, at det skal kunne lade sig gøre her. Mette Abildgaard, kom lige til aller sidst her. Kom med en rigtig original idé på noget, der ikke, som det offentlige ikke behøver at tage sig af. Og du må ikke sige jobcenter. Jamen, jeg synes, der er en hel del ydelser, der bliver udbetalt fra det offentlige i dag, som jeg ikke synes fremadrettet nødvendigvis skal udbetales. Jeg synes, det er et mærkeligt velfærdssamfund, som har flere og flere hjemløse eksempelvis, men omvendt udbetaler børnepenge til sådan en som mig, som tjener godt med penge. Jamen, det var da dejligt. Jeg synes, der var masser af ydelser, der kunne målrettes meget mere. Altså, i stedet for et stort omfordelingscirkus, vi har jo i vores finanslovsforslag et ønske om at hive 100.000 ud af topskatten. Lad os da samtidig så gå ind og sige, at sådan noget som børnepengene, at det skal ikke udbetales, når man har tilpas høje lønninger. Jeg ved godt, der er en graduering lagt ind allerede i dag, men ikke desto mindre bliver det udbetalt. Så en mere målrettet velfærdsstat vil også give en mere effektiv offentlig sektor. Tusind tak. Det var da dejligt at høre, at de velhavendes børn, de skal have færre penge. Det... så er der ingen termodragter til de små i vinterkulden? Nej. Det bliver simpelthen så frygteligt for alle. Så Mette Abelgaard, tusind tak, fordi at, du tog dig tid til denne her lille afhøring om den offentlige sektor. Selv tak. Nu skal det så handle om det danske forsvar, der er i en forfatning, der er omtrent lige så sølle som sundhedsvæsenet og fængselsvæsenet. Velkommen, siger vi, til professor ved Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet. Det er sådan, det er. Ja. Peter Viggo Jacobsen. Nå. Peter, han skal lige have lov at sætte sig i stolen. Jeg er klar. Du er klar. Vi kører. Godt. Fyr. Ja. Altså, du kommer ind i en jammerfortælling om om sundhedsvæsen, fængselsvæsen og så videre. Ja, som, det er den som, der offentlige sektor, når det er bedst. Ja, det er det med det. Og det du så skal svare på, det er om tilstanden i forsvaret er lige så ringe som alle de andre steder, underforstået at i en tilstand eller i en kondition, som gør, at man ikke kan løse de opgaver, man skal. Jamen, det kan man jo ikke. Altså, det er jo ret tydeligt vist af den udmelding, der kom for nylig, hvor forsvarschefen gjorde klart, at de ting, man skulle have nået i indeværende forlig, der løber frem til 2024, ja, der kan man ikke nå at opstille brigaden, man kan ikke nå at opstille en ekstra enhed på Bornholm, og der var også en række andre udestående. Og det er ikke de første udestående, vi har, for det er på et tidligere tidspunkt meddelt, at man er forsinket med hensyn til at indkøbe isenkram, der skal bruges til at bekæmpe ubåde med. Så der er altså en række ting, som man helt klart ikke når i det her forlig, som man egentlig var blevet stillet i udsigt. Men hvorfor er det gået så slemt, når styrelseschefen kommer ud og siger, sådan her er tilstanden i det danske forsvar? Er det fordi, der for lavet for dårlig planlægning, eller har han ikke haft nogen budget, men ved da, hvad de her ting koster penge? Altså, det er jo nok en kombination af ting. Jeg har ikke tilstrækkelig indsigt i maskinen til at se, i hvor høj grad det skyldes dårlig planlægning. Men set udefra er det jo tydeligvis, at det, der også er sket, det er, at der er blevet tilført ekstra opgaver i løbet af forliget. For det, der jo typisk sker inden for forsvaret, ligesom alle andre sektorer, det er, at når der pludselig opstår en krise, så vil politikerne have dem løst, og så bliver de ressourcer, der er til rådighed, smidt hen for at løse det pågældende problem. Så da politikerne opdagede, at de har sparet politiet væk, og der ikke var nok politifolk til at tjekke pas ved den danske grænse, ja, så ringede man til hæren, og så havde man lige glemt, at den havde man også delvis sparet væk. Så det betød jo, at de soldater, som skulle have opbygget den her brigade, der nu er forsinket, ja, de blev sendt ned til grænsen for at tjekke pas. Og alene i første halvår af 2019, der brugte forsvaret 78.000 mandetimer nede ved grænsen. Og så er det jo klart, at de mandetimer, de er jo så forsinket, fordi man egentlig havde regnet med, at de skulle bruges på at opbygge brigaden. Så det handler jo om, at der nogle gange kommer nogle nye opgaver, som så skal løses her og nu, og det betyder så, at andre opgaver bliver skubbet ud i fremtiden. Så corona er også en del af forklaringen her? Ja, det er også en del af forklaringen. Det er en del af forklaringen. Ja. Okay. Så jeg tænker, at jeg har lagt mærke til, at du har også været lidt ude, og det er jo et yndlingsemne nogle gange, men altså er hjemmeværende. Man skal sige, det er jo en frivillig organisation, men den koster alligevel penge, og er den pengene værd? Ja, det vil jeg mene, den er. Og det vil den især blive fremadrettet, fordi på den måde, som vi har indrettet forsvaret fremadrettet, der skal vi rent faktisk bruge 15.000 frivillige til at løse nationale opgaver. I og med, at Danmark ikke længere er en frontlinje stat, men i stedet er et land, der er opmarsland, og vi skal altså være i stand til at modtage allierede forstærkninger, og så skal de sendes videre over for at slås over i Baltikum. Det betyder, at der skal bevogtes en hel masse mål i Danmark, og der skal også tages imod fremmede styrker. Og da vi ikke rigtig har en her længere, der kan sammenlignes med den her, vi havde under den kolde krig, så er de opgaver, der traditionelt lå ved hæren, i stigende grad lagt over til et hjemmeværn, som så altså lige skal rekrutteres og vedligeholdes og fastholdes. Og der skal vi altså bruge nogle hjemmeværnssoldater, der lægger mere tid i hjemmeværnet og bruger mere tid på at træne for at komme op på et højere niveau, end størstedelen af hjemmeværnsstyrken er i dag. Men det er simpelthen organisk bygget ind i den model, vi har. Det er en slags glidende privatisering, kan man sige, når man skal overlade de opgaver til hjemmeværende. Man kan i hvert fald sige, at hjemmeværende får en større rolle i det egentlige forsvar af Danmark, end de havde under den kolde krig, hvor hæren var så meget større. Og der begynder man i stigende grad, ligesom man gør i alle andre steder i den offentlige sektor, at trække på frivillig arbejdskraft for at få løst opgaverne. Okay, men og det krav, man så stiller til den frivillige arbejdskraft, det stiger. Det stiger, og det er jo så op til den frivillige. Du får ingen penge for at opkvalificere dig. Ja, og de får penge, når de er indkaldt, når de løser deres opgaver. Men det er klart, at de koster ikke penge, når de ikke er aktiveret. Og det vil sige, i modsætning til en professionel soldat, der skal have sin løn hele tiden, så betaler man kun for hjemmeværnsfolk, når de er inde og løser opgaver. Jeg er ikke lige helt med på honorering i forhold til, når de konkret træner, men i hvert fald, hvis de skal udføre opgaver, så skal de have penge, men ellers skal de ikke. Og det gør det jo til en markant billigere ressource end i gåseøjen rigtige soldater. Og det, man jo så prøver at gøre nu for at få øget rekrutteringen og fastholdelse i hjemmeværende, det er dels, at man tilfører nyt materiel. De skal have samme, altså hæren og hjemmeværende skal i dag have præcis det samme materiel, så der ikke er A og B-soldater. Og så prøver man også at gøre det nu, at dem, der aftjener deres værnepligt, de bliver automatisk flyttet over i hjemmeværende og en reservestyrke, der er under opbygning. Men det lyder ikke så hurtigt. Men det lyder jo som noget fornuftigt. Det er utroligt fornuftigt, men problemet er bare, at vi er langt fra at have nået de der 15.000 mand, der skal bruges, hvis det en dag bliver alvor. Så det, der er forskellen på... Danmark kalder på dig, Torben. Ja, det er det. Så det, der er forskellen på forsvaret og så den øvrige offentlige sektor, for eksempel sygeplejerskerne, der er massivt under pres, det er jo, at så længe russerne ikke kommer, så er der jo ikke nogen, der opdager, at de soldater ikke eksisterer, og brigaden ikke er klar. Men hvis russerne pludselig kom, ja, så vil forsvaret brænde sammen hurtigere end sygehusvæsenet, fordi der er simpelthen ikke de ressourcer og de folk, vi skal bruge, hvis russerne kommer. Er det billigere i dag, forsvaret? Er det besparelser i forhold til dengang hæren var større, eller er vi bare fået en dejlig masse? Selvfølgelig er det besparelser. Vi har jo ikke lavet... Men det er billigere i dag, end det var dengang. Ja, altså forstå, hvis man ser på, hvad vi brugte i procent af BNP i gamle dage, så var vi jo, da det gik højst under den kolde krig, langt over 2%. Nu ligger vi på 1,4 i øjeblikket, kommer op på 1,5, og vi har jo skåret ned på forsvaret siden 92 og frem til 2018. Og der har vi ikke landet den skære ned og skære ned og skære ned og skære ned. Så derfor så er forsvaret i dag billigere, end det var under den kolde krig. Men der var jo så også et andet behov for et større forsvar. Så det er måske også en lidt svær størrelse at sammenligne. Men det er jo et spørgsmål om, at der skal være sammenhæng imellem de opgaver, politikerne siger, der skal løses, og så de ressourcer, der er for, at de kan løse dem. Det, og der er klart nu balance. Det er jo ikke kun russerne, der kan komme. Det er jo også, det er også NATO, der kan komme. De kan i hvert fald komme og skælde ud over, at vi ikke er nok. Men altså, der er jo også nogle, altså, du har ret, det er ikke kun russerne. Det er jo også mulige flygtninge- og migrationsstrømme fra syd. Det er en øget tilstedeværelse i Arktis med krigsskibe og andet overvågning, fordi at isen smelter, og der er større militær aktivitet for både amerikansk og russisk side. Det kom frem her i weekendavisen i forrige uge, eller hvornår det nu var, at hvad det hedder, USA planlægger at opgradere Thulebasen for 1,6 milliarder kroner. Så der sker altså nogle ting, der gør, at vi er nødt til at være til stede i nord, i syd og på østfronten. Men amerikanerne vil også fremadrettet have en dansk tilstedeværelse i Asien med henblik på at hjælpe til at styre kineserne. Så vi er altså under et ekstremt pres for at levere på mange fronter på én gang. Men Peter Biko, det lyder jo helt vildt, altså at det nærmest det lyder som en forfaldshistorie. Og så kan man sige, hvad skal der så til for det? Og vi bruger de der 1,4. Der er jo ikke nogen, der vil være med og til at bruge de der 2%. Og så tænker vi, hvis vi så overhovedet gjorde det, sådan som NATO gerne vil have det, at vil vi så kunne det, som NATO gerne vil have, vi skal... Altså, vi vil stadigvæk være nødt til at skulle prioritere, hvor vi vil lægge tyngde, men vi vil kunne nå de fleste af de styrkemål, som NATO siger, vi skal nå. Men man må stadigvæk sige, at man skal også spørge, om det så giver mening. Og hvis man skal prøve at komme med en forklaring på, hvorfor vi ikke lever op til de mål, vi har sat os, så er det jo også fordi, at det bygger på en antagelse om, at russerne kommer jo ikke. Hvis man kigger på Forsvarets Efterretningstjenestes trusselsvurdering, så vurderer den, og det har den gjort kontinuerligt siden 2014, at det er usandsynligt, at Rusland skulle finde på at angribe Danmark eller NATO. Og det vil sige, så gør det jo ikke noget, at man skubber den der brigade lidt og sender folk ned til grænsen for at tjekke pas. Fordi hvis russerne ikke kommer, så har man jo ikke travlt. Deler du analysen? Ja, det gør jeg. Altså, jeg har også svært ved at se, at der på den korte bane skulle være en risiko for et russisk angreb. Så på den korte bane, i den del af analysen, er jeg enig i. Og det må være op til vores politikere at vurdere, hvordan de bedst bruger pengene, de har til rådighed, om de skal bruges på hospitaler eller forsvar. Og det er jo lidt sådan i den offentlige sektor, at man hopper fra isflage til isflage, eller fra krise til krise. Og derfor kan man jo ikke undre sig over, at der bliver finansieret eller brugt lidt penge på sygeplejelønninger i øjeblikket, sådan som den politiske situation er, og sådan som det ser ud på sygehusene. Så den situation, der er i forsvaret nu, den kalder ikke på, at man skal grave dybt i krigskassen, som man kalder den nu. Det går nok. Jeg vil sige, der er to muligheder, som man må forholde sig. Altså, når politikerne skal i gang med at forhandle det nye forlig næste år, så kan de jo gøre et af to ting. Enten så kan de smide flere penge i kassen for at få bedre sammenhæng imellem de opgaver, de vil have løst, og de ressourcer, der er til rådighed. Alternativt, så må de skrue ned for ambitionerne og sige, at vi kan altså ikke det hele. Og så men man kan vel ikke skrue ned for ambitionerne og så sige til NATO, nu skruer vi yderligere ned? Det har vi jo altid gjort. Vi har aldrig nogensinde betalt det, som NATO gerne vil have. Nej, men vi har været meget loyale mod amerikanerne. Og nu vinder Trump jo sandsynligvis det næste præsidentvalg, og så er vi jo tilbage i at skulle have... Men spørgsmålet er jo så, om Trump kunne finde på at løbe af pladsen alligevel. Og det er der jo ikke rigtig noget, der tyder på. For hvis vi ser på den amerikanske NATO-politik under Trump, så blev Trump ved med at investere flere penge i Europa for at kunne hjælpe europæerne til at beskytte sig mod russerne. Der blev sendt flere soldater til Nord-Norge, til Polen, til Baltikum. Amerikanerne genaktiverede den anden flåde, som skal styre af transportlinjen over Atlanterhavet. De har genåbnet baserne op ved Island. Så amerikanerne engagerede sig mere i NATO under Trump. For amerikanerne ved godt, at de skal sidde på både Europa og på deres asiatiske allierede, hvis de skal blive ved med at være en verdensmagt og kunne håndtere kineserne. Så jeg tror sådan set ikke, at amerikanerne vil forsvinde, selvom vi ikke brugte 2%. Okay. Det var tomme ord for Trump, simpelthen. Ja, det var det. Ja. Okay, Peter Viggo, til sidst. Ja, nu fik vi så lige også kommet lidt ud over det danske. Altså, er der sket noget her i nat, eller et eller andet, som vi ikke ved, som gør, at den der troppeopmarch, som russerne har imod Ukraine, at der sker et eller andet virkelig voldsomt der? Er det blevet mere sandsynligt? Ikke meget bekendt. Jeg har ikke på noget tidspunkt troet, at det ville være sandsynligt, godt, at det vil udvikle sig til egentlig krig. Russerne, de rasler med sablen for at sende signal til Kiev om, at de skal opføre sig ordentligt, og sende signal til os om, at de er sure på os. Men det er det, der kommer til at ske. Så det tager vi helt stille roligt. Det tager vi helt roligt. Godt. Jamen, tusind tak, fordi du endnu en gang kom her ind og gjorde os klogere på alt, der har med de her sager at gøre. Og det er der mange af lytterne, der er glade for. Blandt andet Linda Larsen, som gerne vil have dig som statsminister. Ja, det kommer så ikke til at ske. Nej, det tror jeg ikke. Det må hun leve med. Men tak skal du have. Ja, så er vi jo i den heldige situation, at vi altså skal prøve at se, om vi kan finde en modtager af den her fidusbamse, som Anna Thysen så indtil videre er nomineret til af en af lytterne, fordi at hun har sagt navnet højt på BT's chefredaktør, som jo tidligere nyhedsdirektør på TV2, som hedder Michael Dyrby, som jo har været involveret i et eller andet. Det er så, hvad vi har på tavlen lige nu. Men jeg synes jo også lige, at vi skal nævne vores statsminister, som af en eller anden grund, når du er her, Jakob, så er vi meget positive over for Mette Frederiksen. Men jeg så jo også... Også fra sidste gang, der blev lytterne jo... Altså, de synes ikke, at det var en god idé at nominere hende. Nej, men jeg ved ikke, altså, om jeg vil nominere, men jeg så det pressemøde i går om de seneste coronastigninger i smittetal og alt det der. Og jeg blev faktisk, i forhold til, hvad jeg nu er jeg jo altså, faktisk helt lettet over at se hende der, fordi at hun jo fuldstændig totalt afviste en vaccinetvang. Og det er jo noget, som man i Tyskland er begynder at tale om nu, i Østrig. Det breder sig over det hele, det der med, og det så den der med, at man hvad skal vi ligesom have Mette Frederiksen sat meget i spidsen for at ville indføre sådan en eller anden politistat. Ja, det har jo hele tiden været enormt Jamen det var jo også, at det bekræftede hun så i går. Ja, det synes jeg også, det har været noget pjat, og det har også, vi var også det første samfund i hele verden nærmest, der åbnede op. Og hele den der idé om, at der ikke ønskes et åbent samfund, det synes jeg har været noget fjolleri fra starten. Men så er der jo hele tiden den der trang til, vi er jo sådan lidt et børnehaveland, og der er den der trang til styring, så de der journalister, jeg så en journalist, der sådan taget op, hvorfor får vi ikke udgangsforbud, siger de så, altså må vi ikke godt få noget udgangsforbud, som ligesom hjemme i børnehaven, og der var hun jo også meget klar og sagde, det kunne hun faktisk ikke drømme om. Nej. Og hun synes, at udgangsforbuddet var meget væmmeligt. Og det har man jo haft i en række europæiske lande. Ja, det er Frankrig. Der er mange steder, man mange har haft. Lande har man haft udgangsforbud. Og der synes jeg også, at det var fuldstændig rigtigt af hende at sige, at det er jo en væsentlig grund til, at vi kom igennem. Det var, at vi kunne gå en tur i skoven. Vi havde jo Ja, altså slået hinanden ihjel 17 gange, hvis vi var gået rundt i de lejligheder alle sammen. Ja, altså jeg kan også sige, at dem, der er så meget begejstret for et udgangsforbud, de kan jo bare blive hjemme. Ja. Altså, det, så det er jo ikke... Jeg var nemlig lidt nervøs for, hvad der var i vente, når nu der blev indkaldt til det her kæmpe pressemøde omkring corona. Men jeg ved ikke, om der er en bamse i luften til det, men jeg synes, at det i hvert fald er værd at nævne. Det er nok lidt tidligt at gøre regnestykket op omkring, ja. For det er jo så sådan set hele coronahåndteringer. Det kan man jo, det siges der jo meget om, og der er jo meget at sige om, men vi er jo kommet relativt godt igennem Danmark, og jeg synes bare, at de der sådan nazibeskyldninger mod regeringen har været fuldstændig overkørte og latterlige. Så er der, vi er jo i gang med det her bamsehalløj, og tiden iler, men der er så Arne Bak Sørensen, der skriver, vi er flere, der har foreslået en bamse til Carsten Larsen. Læser I ikke kommentarsporet? Jo, det gør jo så nu, men jeg har ikke, det er rigtigt, der kan godt være røget... Hvad skulle jeg til at foreslå selv? Nå, jamen, så vil jeg sige, at Carsten Larsen er i overhængende fare for at løbe med en... Fordi der er flere, der åbenbart er ud over dig. Og så hver gang Peter Viggo er der, så bliver han nomineret. Og han har fået en bamse for noget konkret. Han får ikke noget bare for at være Peter Viggo. Nej, det går ikke. Så, men det, jeg vil sige, det kan da faktisk meget vel være, at vi har lige lidt tid endnu. Og vi kan måske også vente helt frem. Er der nogle gode begrundelser for Carsten Larsen, du skal læse op? Jeg har jo ikke adgang til... Nej, men der står bare, altså for den der kronik i Politikken, hvor han jo altså endnu en gang gør opmærksom på denne her pseudo... Jamen han udviser jo gammeldags civil courage ved at stille sig selv op og sige, jeg har været med til det. Jeg har gjort sådan og sådan. Og han er jo ikke en af de sædvanlige ideologiske stemmer. Han er en mand, der har haft fingeren nede i dejen. Og det er altid fornemt, synes jeg, når sådan folk stiller sig frem. Jamen, så kan det jo godt være, at vi skal vi sige, at Carsten Larsen løber med fidusbamsen i den her uge? For min skyld, ingen alarm. For din skyld, ingen alarm. Og han får så den særlige fidusbamse, der er underskrevet af ingen ringer end Jakob Kvist. Tillykke med bamsen, Carsten Larsen, som jo var med i programmet her tidligere, da vi diskuterede bureaukratikrisen i sundhedsvæsenet. I Danmark kan vi ikke bare betragte den tyske udvikling med et skuldertræk. Når den ikke-vestlige indvandrerbefolkning vokser dramatisk i Tyskland, vil det også skabe et større pres på det danske samfund. Illegale migranter vil i voksende omfang komme via Tyskland og ind i Danmark, og mange vil prøve at slå sig permanent ned her. Man kan også frygte, at meget stærke, organiserede indvandrerkriminalitet i Tyskland bevæger sig ind i det danske samfund. Jo større og stærkere parallelt samfundene får lov at blive i Tyskland, jo sværere vil det være for Danmark at holde tilstrømningen nede. Den nye tyske regerings udlændingepolitik er dårligt nyt for os. Sådan skrev to tidligere fremtrædende socialdemokrater, nemlig Karen Jespersen og Ralf Pittelgaard, der var... Poul Nyrups særlige rådgiver. Særlige rådgiver dengang. Tidligere på ugen i det medie, de har gjort til deres helt eget, nemlig Den Korte Avis. Ja. Er det et realistisk... Er det et skrækscenarie, eller er det en realistisk mulighed? Det er det, der er spørgsmålet. Det er det, vi skal tale om nu, og det skal vi have en vurdering af, at Moritz Schramm, der er forfatter til den her roste bog, der hedder Kampen om midten, tysk politik i det 21. århundrede, en bog, der er skrevet til særlig... Altså, helt specifikt til os danskere, som har så svært ved at forstå tysk politik, og hvorfor tyskere ikke gør ligesom os. Men Moritz Schramm, han er nu med på telefonen fra Strynø i det sydfynske Øhav. Er du der, Moritz? Ja, hej. Velkommen. Jeg er der. Hej. Ja. Nå, lad os starte med Ralf Pittelkovs bekymringer og Karen Jespersens bekymringer. Når du hører sådan noget der, er det sådan, du tænker, jamen de har da fat i noget? Ja, altså, jeg vil da sige, at det er jo det klassiske danske perspektiv, at alt indvandring er frygteligt, især fra muslimske lande, og at tyskerne ligesom ikke bakker op omkring den stramme danske linje. Og der er der jo helt grundlæggende noget rigtigt omkring, altså i hvert fald den anden del, nemlig den, at Tyskland jo rigtig nok kører i en mere liberalt retning, end Danmark gør på det område. Og den nye aftale, som den nye regering har lavet, den har nogle, det man vil kalde lempelser i Danmark, tror jeg, den har nogle åbninger for især for, hvor hurtigt man kan blive statsborger i Tyskland. Er det noget med 8 år nu i stedet for 15, ikke? Ja, jeg tror det er faktisk, jeg kan ikke helt huske tale, men jeg tror det er endnu længere end nu. Jeg tror, okay. Det i særlige tilfælde kan det være 6-7 år, okay. Op til 5 år. Og på nuværende tidspunkt er det 8, tror jeg, men nu skal vi ikke diskutere detaljerne, men pointen er, at der er flere tiltag i den retning, som gør det nemmere for dem, der allerede er i landet, at få permanent opholdstilladelse og blive statsborger og tilsvarende sager. Alle får lov til at arbejde med det samme, som ikke var der før. Og familiesamfundet bliver lettere for en del af flygtninge fra Syrien især. Det vil sige, at det er en del af de lempelser, som Pittelkopf tydeligvis er bange for, de er der i realiteten. Der ligger en åbning på nogle af de områder. Det er jo ikke kun... Samtidig ligger der ligger samtidig også nogle stramninger i det, så det er ikke helt entydigt. Hvad ligger der af stramninger? Er stramninger måske lidt for meget sagt, men de vil gerne udvise flere folk, altså de vil have det kalder en offensivt tilgang til udvisning af afviste asylansøgere. Det vil sige, de vil simpelthen sende flere folk ud af landet igen. Og så er der en lille detalje, som man ikke rigtig har diskuteret i Danmark, at de for første gang åbner for, at man i særlige tilfælde, måske under visse betingelser, kan åbne for en asylbehandling uden for EU's grænser. Okay. Og det er jo noget, som danske regering går rigtig meget op i, ikke? Altså Rwanda jo. Og Ukraine og hvad vi er. Og der åbner de en lille dør, som man ikke har set før i Tyskland, som jeg egentlig synes, mange i Danmark skal være glade for, hvis man nu følger den danske linje. Men rigtigt er, at der ligger generelt en tilgang, at man vil have en mere liberalt indvandringspolitik. Og der er selvfølgelig en del forklaringer for, ikke? Altså en helt simpel forklaring er, som især FDP, det liberale parti, helt sikkert har presset på, at erhvervslivet simpelthen skriger efter arbejdskraft i Tyskland. Og det bliver værre og værre med årene, det siger alle rapporter. Mm-hmm. Man regner med, at Tyskland har brug for 400.000 nettoindvandring hvert år for nu af de næste 30 år. Og det vil sige 400.000 om året, der er sådan en lille flygtningekrise hvert år. Og der er det sådan, at de fleste er enige om, fleste eksperter, en stor del af befolkningen, at dem, der er i landet, de må gerne blive, så længe de opfører sig godt sådan set. Og selvfølgelig skal de hurtigt komme i arbejde. Og der ligger en del åbninger i den retning, vil jeg sige. Og bliver der så nogle stramninger i forhold til, hvis de ikke opfører sig ordentligt? Fordi når vi siger, at det er Pittelkopfs bekymring, men det er jo også i forhold til for eksempel Sverige, så er det jo også de danske myndigheders bekymring, og det er efterretningstjenesternes bekymring, at der kommer ting fra Sverige, som er svære at kontrollere og svære at overskue. Og der opstår nogle problemer i Sverige, som er meget sådan rodfæstede, kan man sige. Og det er vel også frygten for Tyskland. Ligger der så i det, du siger, at der både bliver strammet og slappet, sådan at man åbner op for arbejdskraft og folk, der opfører sig ordentligt, men folk, der så ikke opfører sig ordentligt, eller folk, der udviser terrorsympati eller sådan noget, de vil få en hårdere hånd at føle? De vil især mærke, at de ikke i samme grad bliver helst velkommen i forhold til opholdstilladelse og statsborgerskab og den slags sager. Der ligger nogle mekanismer i det, at man skal vise, at man er velfungerende, både i forhold til arbejdsmarkedet, men faktisk også i forhold til værdier og indsyn til demokrati. Men når det er sagt, tror jeg, at man simpelthen ikke deler helt grundlæggende de bekymringer, som du refererer til, hvor man ser indvandring som en kilde til kæmpe problemer i forhold til kriminalitet og alt muligt. Kriminaliteten har været faldende i Tyskland i årevis, også efter 2015. De fleste eksperter er enige om, at indvandrere og efterkommere indvandrere, når man ligesom tager højde for de forskellige statistiske sager, ikke udgør en større problem i det tyske samfund. Det er snarere omvendt, at de fleste, også i befolkningen, er enige om, at vi alt for længe har set indvandring som et problem, og vi skal snarere se det som en positiv styrke, som samfundet har. Og der står den tyske befolkning og mange af de tyske politikere nok et ret andet sted, end de danskerne gør. Jo, men at du vil sige, at i Danmark... Du refererer til de ja, men altså statistikken, når man taler om indvandring under et, er det jo også meget forvirrende, men statistikkerne i forhold til for eksempel mellemøstlig indvandring kontra asiatisk indvandring er jo enormt forskellige, hvad kommer til arbejde og integration osv. Og så det er jo også et spørgsmål om en vilje måske til at differentiere den. Ja, altså nu vil jeg sige, at altså, i Tyskland har man haft debatter om de her emner siden 80'erne, eller 70'erne, ja. Og der er eksperter, der har virkelig, virkelig blik på talene i det her. Og det, som man jo typisk kommer frem til, det er, at en stor del af problemet var, det er i hvert fald et tysk perspektiv refereret nu, ikke? Der har man typisk haft et perspektiv på, at et af problemerne var, at man ikke har satset på integrationen i 70'erne, 80'erne, 90'erne. Det vil sige, en stor del af de problemer, vi sidder med, er, at man holdt folk i et limbo, hvor man har sagt, I kan være her som gæster eller som midlertidige opholdstilladelse, eller alt det, som det danske paradigmeskift går ud på, at folk skal ikke integrere sig, de skal ud igen. Den har man haft i Tyskland i 70'erne, 80'erne og 90'erne. Og der var en stor stemning i befolkningen og blandt eksperterne, og efterhånden også lidt forsinket blandt politikere, at det skal åbnes op. Man skal ikke holde fast i, at folk ligesom bliver holdt i det her limbo, hvor det ikke rigtig hører til, og alligevel hører lidt til, og det er lidt uklart. Og det ændrer mig nu, det har man allerede gjort efter 2000, men nu gør man det endnu mere, at man siger, at dem, der er der, de skal forstå sig selv, og vi skal forstå dem som en del af det nuværende og kommende Tyskland. Og der ligger en logik i det, at den åbning, at man åbner for at acceptere folk som en del af samfundet, også minimerer de integrationsproblemer, der har været og muligvis er der endnu. Det vil sige, at man ligesom også lidt kigger på, at det ikke kun er, ligesom, hvordan opfører sig den enkelte indvandrer, men også ligesom, hvordan har staten og samfundet været i stand til at skabe de integrationsindsatser, som man har brug for. Og der er nogle af de grupper, vi taler om, det er jo netop dem, som kommer fra ikke-akademiske hjem typisk, og som typisk bliver holdt i et limo i lang, lang tid. Og det vil man gøre op med. Og der tror jeg ligger en tysk logik, at det skal nok fungere. Og der viser alle talene også, at man i realiteten i Tyskland både har brug for folk, men egentlig også føler, at det går i en rigtig retning. Integration er en stor succes i Tyskland, siger man. Okay. Moritz Ramm, du nævnte, altså, at det her Tyskland har simpelthen nærmest mere eller mindre akut for 400.000 mennesker, altså når vi taler om arbejdskraft. Og den arbejdskraft, man har brug for, det er jo ikke unge, desillusionerede mænd fra Afrika, vel, uden uddannelse. Vel? Hvem er de 400.000 mennesker, man mangler, ligesom vi mangler arbejdskraft? Ja. Hvor skal de komme fra? Ja, men jeg tror, der kommer vi igen, at det er meget dansk perspektiv, det der med de umotiverede folk fra Afrika. Sådan vil man ikke se det i... Nej. Man vil ikke helt se det sådan i Tyskland. Og pointen er også, at man både har brug for faglærte og ufaglærte og ingeniørerne, men man har også videre lidt brug for unge, som ikke er i uddannelse, for at gå ind i det danske uddannelsessystem. Og der har man en rigtig god erfaring med, at man kommer videre med, at for eksempel syriske flygtninge og andre, at få dem i uddannelse. Og det vil sige, at det er ikke kun sådan, at man vil gå efter eksperter, men man har brug for massivt folk, der fylder, ligesom, hvad skal vi kalde det, de yngre generationer ud, som ikke er der. Og der satser man massivt på folk fra os uden for Europa snart. Og den nye regering vil åbne for det, de kalder den legale indvandringsmulighed. De vil simpelthen åbne for, at flere og flere kan søge om arbejdsopholdstilladelse eller lignende. Og det kan også være, at man kommer uden uddannelse, uden baggrund. Men når man er motiveret til at få den, er man velkommen. Men det er en helt grundlæggende... Ja, du beskriver det lyder jo smukt, og det lyder jo mere eller den svenske analyse af, at den i det omfang, at integrationen ikke lykkes, så er det mere statens skyld, end det er andre ting og kulturelle faktorer osv. Men det er jo også en hård erkendelse, man har i Sverige nu, og det splitter jo landet. Det splitter jo også i Sverige politisk, at man har kørt den her linje så længe, og nu står man med nogle problemer, og hvad gør vi ved det? Er det virkelig sådan i Tyskland, at man er så meget rørende enige om, at det skal nok gå alt sammen, og AfD, det er sådan nogle, vi udfaser lidt. Det er ikke noget, vi rigtig frygter. Ja, altså nu tager du kører lidt op på spidsen, ikke? Altså ligesom, lidt. På den lidt. Nej, men jeg tror man skal forstå, at man i Tyskland bitterligt har et andet perspektiv på mange af de områder, og man skal forstå, at AfD har været der i de positioner, som AfD står for, de har været der i årtier i Tyskland. Ja. En del af den bog, som jeg skrev, som du henviser til, hvor jeg forklarer, at det ikke er noget nyt AfD. Man har altid haft en meget, meget stærkt indvandrerkritisk højrefløj. Den var faktisk ret dominerende engang i 80'erne og 70'erne. 70'erne og 80'erne. Men de positioner er mere og mere trængt tilbage, og i realiteten også, fordi folk jo i højere grad har en erfaring, i hvert fald i det foranværende Vesttyskland, med den globalisering, indvandring, som er vokset gennem årtier i Tyskland. Og det interessante i forhold til alle den diskrete scenarier, som du refererer til, som man hører hele tiden i Danmark, det er jo, at der, hvor man har en indvandring, som er vokset ned fra gennem årtier, der stemmer folk ikke på AfD. Nej. Og ligesom AfD forstømmer der, hvor der ikke er indvandrere. Hmm. Og det, eller forstømmer der, hvor der ikke er indvandrere. Det er en helt klassisk schema, at i Østtyskland er der næsten ingen, eller har der været indtil 2005 næsten ingen indvandrere. Men folk tror, ligesom også i Danmark har vi lige haft rapporter om, tror, at der er et massivt problem med indvandring i Østtyskland, selvom der ikke er nogen indvandrere. Det vil sige, meget af det er medieskabt. Ja. Men det er heller ikke, fordi altså, vi refererer til skrækscenarier, ja. Men jeg tænker også, at det er bare fordi, at du beskriver sådan set den tyske position som meget, meget båret af en konsensus om det her. Og det er så ret enestående, for måske med England som undtagelse, det tør jeg ikke sige. Men ellers synes jeg nok, at landene omkring os, og også Frankrig, og som sagt Sverige osv., ja. der er jo ingen, i hvert fald ingen konsensus. Der er det et meget helt emne. Men konsensus synes jeg også er for meget sagt. Altså, så langt vil jeg ikke gå. De der AfD-vælger er derude, som er en lidt lukket verden for sig selv, og de er selvfølgelig massive modstandere af det her. Men også den politiske højrefløj i Tyskland er splittet i det. Det vil sige, der er stemmer, også markante stemmer i det konservative parti, som nu ender i opposition, men de er der, som vil meget gerne have en strammere indvandringspolitik, som ikke er enige med det, jeg siger. Deres problem er, udfordring for dem er, at en stor del af den politiske midte i Tyskland, den bruger du referere til, hedder kampen om midten. Det vil sige, at jeg refererer til den politiske midte i Tyskland, som er ret stort, og den midte er ret liberalt og indvandringsvenligt. Det er ikke sådan, at hele samfundet står bag det. Nej. Men der er en stor del af den politiske midte, og den midte har alle de store partier brug for at få i deres folk, de som har brug for at få vælgerne fra den liberale midte. Og derfor kan de store partier sådan set ikke bare åbne for en indvandringskritisk linje alt for stramt, fordi så taber de den politiske midte. De indvandringskritiske positioner er der, men de er også ligesom mere og mere trængt tilbage, fordi man har haft det meget længe i Tyskland, og fordi man mere og mere forstår, at det ikke er helt så simpelt, og de scenarier, som man refererer til i Danmark, dem har man kendt i Tyskland og hørt på den i mange år. Men man føler, at det ikke beskriver virkeligheden rigtigt. Der er sådan et mærkeligt scenarie, at når danskere og tyskere taler forbi hinanden på det her, vil begge sider sige, at der, hvor I har været, har vi været før. Det vil sige, at danskerne vil sige, at I er naive, I har ikke forstået endnu, at vi har brug for at være mere hårdt og kigge på kulturelle baggrunde, hvad vi er. Tyskerne siger, at vi har kigget på det her hårdhed og det kulturelle baggrund i overvis, nu er vi kommet videre. Det vil sige, at man taler vidderligt forbi hinanden her, og begge tror, at de er ligesom det nye, der kommer. Ja. Jeg vil vore palsen, hvis jeg lige må det, jeg vil vore palsen og sige, at Danmark vil også skifte kurs i det her. Fordi jeg tror, der ligger en urealistisk køren op af problemerne, som et samfund ikke længere kan klare på sigt. Danmark har også brug for langt flere indvandrere. Der kommer en diskussion, at man skal acceptere den mangfoldighed af at arbejde med den på en mere inkluderende måde. Jeg tror faktisk, at Tyskland har fat i en lange ende på mange områder i det her. Moritz Ramm, vi har der så lige et par bemærkninger om noget andet end tysk indvandringsfri, fordi da du var hos os sidst og talte om din bog, der vidste vi jo ikke, at det blev den her regering. Når du så ser, altså jeg synes jo, det er godt nok ret vildt at se et parti som de frie demokrater, FDP, i regering sammen med de grønne, og så med socialdemokraterne i midten. Altså hvad tænker du, er det et holdbart projekt? Det her, hvor man ligesom siger, nej, nu kom generationsskiftet i Europa, godt nok med en ældre herre i spidsen. Hvad siger du? Ja, altså det er et interessant projekt at følge, når man er sådan en af dem, der interesserer sig for at følge med, hvad der sker. Jeg synes, det interessante er, at på det værdipolitiske område er de tre partier ikke langt fra hinanden. Alt det, man i Tyskland kalder gesellschaftspolitik eller lignende, altså ligesom emner omkring netop indvandring, bæredygtighed og sådan lidt de klassiske værdipolitiske emner, der er der ret stor enighed i de tre partier. Det skal nok fungere. Der, hvor uenigheden er mere fordelingspolitik, finanspolitik og pengepolitik som sådan. Mm. Måske også skattepolitik. Det vil sige, det er egentlig en interessant udvikling, at man ser på tværs af de partier, og næsten de konservative kunne næsten være med i det, at er der en ret stor konsensus omkring nogen af de værdipolitiske retninger, Tyskland skal bevæge sig i. Men udfordringer ligger et andet sted, og vi får se, om det holder eller ej. Det er ikke det. Men lige nu virker det, som om de arbejder godt sammen, og især har et godt forhold til hinanden i første omgang. Det, som selvfølgelig vil være en af omdrejningspunkterne, er, om det lykkes Tyskland at omstille det kæmpe industri og erhvervsliv til den grønne omstilling og digitalisering. Det er der, det kommer vi virkelig til at spille. Så er der et spørgsmål, og det skal gå sindssygt hurtigt. Det er Jens Akkergren, der spørger. Jeg kunne godt tænke mig at høre Moritz Rams forklaring på, hvorfor tyske politikere over en bred kamp til synlig er tilhængere af almen vaccinationspligt. Og du har 10 sekunder fra nu. Ja, den er meget simpel. Jeg tror simpelthen, fordi de aner ikke, hvad de skal stille op med, at kvoterne, vaccinekvoterne er så lavt i Tyskland. De er simpelthen i syg sind, fordi de ikke ved, hvad de skal stille op, er min pointe. Okay. Hospitalerne i Sydøstøstland er på vej til at kollapse lige nu. De sender patienter ud af de delstater i andre delstater andre lande, fordi de simpelthen kollapser. Og de siger, når vaccinen er så lavt. Tak skal du have, Moritz Ram. Nu er klokken 12, og vi siger tak herfra. Nu i teknikken, der sad Leo Louis Falkenberg, og programmet blev produceret af Simon Gardner, og vi er tilbage igen i næste uge. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.